show you the secret, but if only you keep it. She move like a dancer, with a face like Priyanka. Move a bit closer, one look and it's over. 무지 별이 끝, 내 커버 불에 돌아 전화 도저히 되겠게 오가야 Below my divana यही गाना बेबी रुक जा ऐसे मत कर कर ले रहे हैं मैं थोड़ा जाए ना कोई मर I love the way you move your lower body Love the way you move your कमर बेबी जान करे नुकसान लड़कों की ले लेती है जान फ्लोर पे आके नाचे जब लड़कों के मुंह से निकले हे भगवान She from Bombay थोड़ा सा यहाँ from Ghana Galu जो भी माँ Bombay Cause I ride for you like a Ghana Re be be be be be Bombay Okay.